μες στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσές, απάνους τρίγλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρυσιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Τα φαρμάκια εξές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι τη ζωή. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέ, όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, αρχή της εβδομάδας, για να λίγο να καθαρίσουν τα αυτιά μας που ακούμε όλα αυτά, όλες αυτές τις μέρες, και από αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τον Κώστα Βάρναλη, ο οποίος σαν σήμερα το 1974 έφυγε από την ζωή. Ξεκινήσαμε με τους Μοιραίους, με τη φωνή βεβαίως του Γρηγόρη Πιθηκότση και εμβόλυμα βέβαια και τον ίδιο τον Βάρναλη. Οπότε κάπως έτσι ξεκινούμε τη εβδομάδα και σαν έτσι καθαρτήριο. Γι' αυτά και συγγνώμη βέβαια για αυτά που θα βάλουμε στην πορεία με όλους αυτούς που θα ακούσετε, αλλά χρειάζεται που και που για να πατάμε, για να γιονόμαστε και να θυμόμαστε το υγιές κομμάτι το δικό μας και όχι αυτό το νοσηρό που αναπαράγεται συνεχώς. Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Η ελαφρώς μεταλλαγμένη θα λέγαμε των τελευταίων 2-3 εβδομάδων, όπου έχουμε ένα ειδικό εφέ όπως λέμε στη φωνή του Θήμιου ακόμα. Και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από το Ντουμπάι. Καλά τα λέω. Αντίδοτο είναι αντίδοτο. Ο Βάρναλης. Από το Ντουμπάι βέβαια. Αλλά Ντουμπάι, βέβαια. Αντίδοτο είναι ο Βάρναλης. Είναι αντίδοτο για όλα αυτά και που ακούμε και που θα ακούσουν και θα συνεχίσουμε να ακούμε. Κυρίως ο Βάρναλης και οι άλλοι ποιητές, αλλά κυρίως ο Βάρναλης με την κοφτερή, με τον κοφτερό λόγο και αυτή την τόσο λαϊκή αυθεντική γλώσσα. Έλεγε μέσα το τραγούδι ότι θα βγει κροκάτι Γάζα. Ναι, εντάξει. Δεν το σκέφτεται οποιοσδήποτε. Δεν χωράει σε ανθρώπινο νου αυτό έτσι κι αλλιώς. Και έχει και πολλές. Και χρειάζεται μεγάλη ερμηνεία. Και βέβαια και η τεράστια μουσική του Μίκη Θοδωράκη από πάνω και η ερμηνεία του Μπιθικότση είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια του συγκεκριμένου. Ναι, γιατί νομίζεις ότι είσαι στην ταβέρνα κάτω, ότι κατεβαίνεις κάτω στην υπόγεια ταβέρνα. Ότι είσαι στην υπόγεια ταβέρνα εκείνη τη στιγμή και έχεις όλες τις μυρωδιές, όλες τις γεύσεις εκείνη την ώρα έτσι κι αλλιώς. Χρειάζεται που και που να τα βάζουμε αυτά. Τα βάζουμε βέβαια κατά καιρούς εμείς. Τα βάζουμε. Εμείς τα κυνηγάμε το τουφέκι. Τα κυνηγάμε το τουφέκι όντως, γιατί γκώσαμε, όπως λέμε με όλους αυτούς. Είναι αυτή η Ελλάδα. Και αυτή το σύχαμα που κυρίαρχη ακούμε κάθε μέρα. Αυτές οι δύο Ελλάδες. Και αυτές οι δύο Ελλάδες. Επειδή πάντα εμείς στην εκπομπή ούτε αντικειμενικοί είμαστε και τα λέμε κατά καιρούς αυτά και έχουμε πάντα άποψη του τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε. Και όλο αυτό που αποπνέει από όλο αυτό. Όχι μόνο τον Βάρναλη και ό,τι συνεπάγεται γύρω από το έργο και την μορφή αυτή. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε διάφορα. Στην πορεία καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα είναι σκληρή, αδυσόπιτη και χαμηλού επίπεδου κατά κύριο λόγο. Όλα καλά, κατά τα άλλα, εσύ εντάξει. Ναι, ναι, στο Ντουμπάι είναι πολύ ωραία, έχει υγρασία σήμερα. Ο Μπάτλερ μου άργησε να έρθει και με έχω συγχυστεί λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω ακούσει ότι στο Ντουμπάι πια δεν έχουν ζωή. Το είπαμε και προχθές. Έχουν κάνει σωματείο οι Μπάτλερς. Ναι, άστα, ξεσηκώθηκαν και οι Μπάτλερς. Ξεσηκώθηκαν, κατάλαβε τώρα. Μήπως έχει πολύ χαλαρή την αλυσίδα του. Θα δω. Βάλε θα τον πνίχτη. Τον πνίχτη βάλε. Είμαι δημοκρατικών πεπιθήσεων. Κάτι δεν έχει να κάνει αυτό. Είπε κανείς ότι δεν είσαι. Τι σχέση έχει ο πνίχτης με αυτό. Άμα το κάνουν όλοι, είναι δημοκρατία. Ναι, όντως. Κατάλαβες, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και από, σε απότομη προσγείωση θα πάμε στο Βελόπουλο. Στο Βελόπουλο μετά το Βάρναλι. Επειδή ναι, ξέρω ότι ακολουθήσει αυτό, γι' αυτό έβαλα το Βάρναλι. Λέω τώρα πού να ξεκινήσουν. Τώρα με Βελόπουλο τη βδομάδα δεν πάει. Οπότε ας καθαρίσουν λίγο τα αυτιά. Με μια ψύχρεμη φωνή, με μια ψύχρεμη φωνή της επικαιρότητας, κλεκτός του λαού και αυτός, όσον αφορά τα εθνικά θέματά μας με την Τουρκία και όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί στις γιορτές είναι να έχουμε επισκέψεις στην Κρήτη, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει, είναι να έχουμε επισκέψεις, περιμένουμε τον Μπαρμπαρός. Περιμένουμε τον Βασίλη. Μπορεί να έχει μέσα η Βασίλη, ξέρω εγώ. Και τι έχει στο μυαλό το Βελόπουλος όταν ακούει Μπαρμπαρός Χριστούγεννα Κρήτη? Θα βγάλει, υπάρχουν πληροφορίες, λέγεται ότι υπάρχουν σενάρια ότι θα βγάλουν τον Μπαρμπαρός χριστουγεννιάτικα νότια της Κρήτης. Τι πρέπει να κάνει η χώρα? Στο διάλειμμα το βυθίζει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Παρακαλώ, καθίστε κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και διπλωματία. Κάθομαι μια χαρά στην καρέκλα μου. Μα αμέσως. Δεν θα βυθίσει ένα σκάφος το οποίο έρχεται να προσβάλλει την κριτική λεβεντιά και κύριε την ελληνική λεβεντιά. Κύριε Πρόεδρε, έχετε σκεφτεί τις οικογένειες που έχουν τα παιδιά τους στο στρατό το τι θα λένε τώρα όταν εμείς μιλάμε για πόλεμο? Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν καταλάβα τι σας είπα. Σαφώς και κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Μα βυθίσει το γεωτρύπανο, θα σε πόλεμο. Παιδιά, το γεωτρύπανο δεν πάει μόνο του. Πιστέψτε μου, θα έχει πολεμικά σκάφη. Άρα πάμε σε πόλεμο. Μα αυτοί έχουν τα πολεμήσει. Να κάνουμε να κατεβάσουμε τα φρακιά μας. Συγγνώμη το που το λέω, θα ξεβρακωθούμε. Βεβαίως. Αφού αυτοί ξεκίνησαν πρώτοι, τι θα κάνουμε? Όπως λέει όταν το ρωτάει ο δημοσιογράφος, μα κανείς δεν θέλει πόλεμο, αλλά τα δικά σας παιδιά θα πεθάνουν. Ναι, γιατί αυτοί και θα πεθάνουν. Και το λέει με τέτοια ευκολία και με τέτοια χαρά. Ότι τι θα είναι οι Βελόπουλοι και όλοι αυτοί στην πρώτη γραμμή? Προφανώς. Όχι. Προφανώς θεωρητικά, αν μιλήσουμε, προφανώς αν κάποιος εχθρός έρθει και επιτεθεί στον τόπο, θα πολεμήσεις. Αλλά δεν έχει νόημα. Το είπαμε και προχθές να τα συζητάμε αυτά και 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Παρακολουθούμε όλοι από τα κανάλια τι παίζει κάθε μέρα, τις δηλώσεις του Ερντογάν, τον παλαβό γείτονα και όλα αυτά. Δεν έχει νόημα αυτό. Δεν προσφέρει κάτι σε κανέναν. Να μιλάς για πολέμους και για νεκρούς και για φέρετρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν προσφέρει αυτό στο εμπόριο, τι εννοείς? Προσφέρει μόνο στον ίδιο και στους ψηφοφόρους που θέλει και στους ψήφους που θέλει να τσιμπήσει. Καλά. Αλλά αυτό είναι σχρό όμως. Και στο εμπόριο όπλων και εξοπλιστικών. Παίζει με ένα κομβικό θέμα. Με το όπλο είναι το τελευταίο. Παίζει με ένα κομβικό θέμα που έχει να κάνει με διαθέσεις οικογενειών, παιδιών, νέων ανθρώπων και τους εκβιάζει ανεβάζοντάς τους το συνέστημα του φόβου στο τέρμα. Δεν προσφέρει κάτι στην πατρίδα αυτός που τα λέει αυτά. Τον εαυτό του βάζει μπροστά και χρησιμοποιεί την πατρίδα για άλλη μια φορά για να πουλήσει ο έμπορας. Έτσι κι αλλιώς, καλά, ο συγκεκριμένος είναι έμπορος έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς δεν προσφέρει κάτι στην πατρίδα. Προσφέρει όμως σε όλους αυτούς που υπηρετεί και εξυπηρετεί. Οι υπηρεσίες του είναι πολύ χρήσιμες βέβαια και για, αυτήν, ναι, για αυτό ναι, το κομμάτι. Αλλά δεν είναι στο λαό χρήσιμο. Στο λαό δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε τώρα. Θέλει ψυχραιμία να καταλάβει ο καθένας τι παίζει, που το πάνε και τι γίνεται. Ότι διαλέξαμε ψύχρεμους. Να μην φορτίζεται το κλίμα, γιατί και οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε υπουργοί φορτίζονται. Δεν θέλει. Θέλει να μην φορτίζεται το κλίμα. Το βλέπουμε, ξέρουμε τι θα γίνει. Μα αν θέλαμε ψυχραιμία, αυτούς θα βγάζαμε. Εντάξει. Δεν θέλουν ψυχραιμία. Τι θες? Εντάξει, δεν βγαίνουν πάντα. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Πώς. Δεν θέλουμε ψυχραιμία. Τι θέλουμε? Ο υπουργός από την άλλη, ο Αμίνης. Ο Αμίνης. Αυτός είναι ο Αμίνης ο επίσημος. Γιατί ναι. Αμίνης ανεπίσημη θα βγει και ο Υπουργός Γεωργίας, ο Βορύδης, θα βγει και ο Υπουργός. Ο Βορύδης είναι ανεπίσημος δημόσιας τάξης και ξύλου καταναγκαστικού. Ναι, είναι υπουργός και. Ξύλου είναι ο Βορύδης. Είναι και Αμίνης, δεν είναι. Όλοι αυτοί είναι και. Και δημόσιας τάξης και Αμίνης. Και οι Αδόνιδες, οι Πλεύριδες, όλοι αυτοί τι είναι? Δεν είναι σε όλα αυτά είναι. Υπουργός δεξιάς παρατάξεως. Καταπολέμηση αριστερή ηγεμονία και ξύλου. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο. Το επίσημο χαρτοφυλάκιο είναι αυτό. Και έτσι θα πρέπει να λέγεται και το Υπουργείο, αλλά δεν λέγεται. Τέλος πάντων. Το λέει είπαν αγροτική ανάπτυξη και ξεκάρφωμα. Ναι, τάχα. Τι αγροτική ανάπτυξη? Θα γίνει εκεί. Αυτοί τα τρακτέρ τα ονειρεύονται σαν τάγκ. Επίστρες θα δει. Ναι, ναι, ναι. Ο Παναγιωτόπουλος, λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, μας καθησυχάζει λίγο, γιατί εντάξει, ναι, μένω ο στρατός όλα αυτά κτλ. Αλλά ο στρατός είναι φίλος μας, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο. Βοηθάει τη χώρα, βοηθάει τον Έλληνα στην καθημερινότητα. Απλά αυτό που συμβαίνει, όπως θα συμβαίνει πάντα τουλάχιστον όσον αφορά αυτή την πολιτική ηγεσία, είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν φεύγει από το βάρος και την ευθύνη, αλλά έρχεται και να αναλαμβάνει επιπλέον βάρος και όποια ευθύνη χρειαστεί, προκειμένου να προασπίσει την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, αλλά και την εσωτερική ασφάλεια. Γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Και θες, ας πούμε, πώς παίρνεις, ξέρω εγώ, δεν βρίσκεις ταξί και παίρνεις ένα Uber. Ναι, συζητήθηκε αυτή η δήλωση. Που δεν πρέπει να παίρνεις, έτσι κι αυτός. Σου τελειώνει κάτι, σου τελειώνει, ας πούμε, τα ΜΑΤ. Τι θα κάνεις, δεν θα φέρεις. Τελευταία φορά που ο στρατός χρησιμοποιήθηκε για την εσωτερική ασφάλεια ήταν στην επταετία. Και δεν θέλουμε να το θυμόμαστε, μάλλον να το θυμόμαστε, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Ναι, όχι τίποτα άλλο, για τους δρόμους. Γιατί έχουμε φρεσκοστρωμένους δρόμους, στολισμένους κτλ. Ότι είναι, να χαλάνε τώρα τα τάγκ στην άσφαλτο. Ναι, γενικώς. Τέλος πάντων, κατά μία έννοια είναι διφορούμενη η δήλωση, εν πάση περιπτώσει, γιατί όταν φροντίζει την εξωτερική ασφάλεια, άρα είναι και η εσωτερική. Αλλά φαντάζομαι να μην εννοεί θα κατεβάσουμε άρματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν το εννοεί. Ναι, αν κρίνεις από ποιους υποθάλπτει κάτω από τη σκέπη του ο Κυριάκος που έχει φέρει αυτή την κυβέρνηση. Έχεις και άλλη ανάλογη δήλωση παρελθόντος γύρω από αυτό. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Θα σου πω γιατί. Ωραία, λοιπόν. Ξεσηκώθηκαν όλοι οι Σιριζέοι με αυτή τη δήλωση του Παναγιωτόπουλου. Ναι. Και δικαίως να πω εγώ, γιατί είναι και θέμα ερμηνείας. Mm-hmm. Όμως, ο Καμένος ακολουθεί. Ο Καμένος ακολουθεί. Όταν ο Καμένος είχε πει τα ίδια και δίπλα από τον Τσίπρα, δεν είχε ξεσηκωθεί κανένα Σιριζέο. Δεν ήταν αριστερός ο Καμένος. Ήταν ο Τσίπρας όμως αριστερός. Τόπο Τσίπρας, δεν τόπο Τσίπρας. Ήταν ο Τσίπρας αριστερός, με ρωτηματικό. Ναι, σωστό. Βέβαια, το πιο σωστό να πούμε ότι επικυβερνήσεως αριστεράς αυτό ακούστηκε. Τώρα από ποιον ακούστηκε. Για να κάνουμε τον Καμένο να κάνουμε τη σύγκριση. Από κυβερνητικό υπουργό ακούστηκε. Για τις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αποτελούν το σταθερό πυλώνα του κράτους, οι οποίες συνεχίζουν να διαφυλάσσουν με την αποστολή τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό την εικόνα της χώρας. Πάνω κάτω το ίδιο. Θέλω να πω τώρα, όλα τα σεριζοτρόλ πήραν τη γραμμή έτσι όπως βγαίνει ακατέργαστη από τα υπόγεια της Κουμουνδούρου και την έπεσαν στον Παναγιωτόπουλο, στην κυβέρνηση. Άντε, να το πούμε λογικό. Τότε τσιμουδιά. Τότε ήταν μια ωραία Τρίτη ή Τετάρτη που το είχε πει ο Καμένος. Τι θες να πεις πάνω κάτω, τι λέγανε τα ίδια, θέλω ότι κάνανε τα ίδια. Θέλω να πω ότι η ιδιότητα έχει πιάσει κόκκινο. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Ροζ για την ακρίβεια στην προκειμένη περίπτωση. Ροζ, εδώ είναι κόκκινο, είναι βαθύ κόκκινο. Α, ωραία. Φτάσαμε εκεί. Για την λιθιότητα λέω. Ναι, κατάλαβα. Όλα αυτά τα κοντέρ έχουν το κόκκινο. Ναι, ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Εκτός. Έτσι μάθατε. Τι επικίνδυνο, τι να το κάνουμε, σας. Μοβ. Ναι. Ό,τι χρώμα θέλουμε θα το κάνουμε, δεν κατάλαβα. Ας έχουν και κάνε το και παρδαλό. Και ας έχουν άκρη με τα κόκκινα να μου τηλεφωνήσει. Να έχουν και τα θερμόμετρα το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Και τα θερμόμετρα. Και τα θερμόμετρα, δεν κατάλαβα. Πολιτική ορθότητα. Κίνημα. Λοιπόν. Λευτεριά στα θερμόμετρα. Λευτεριά στα θερμόμετρα. Ο Άδωνης. Περί εξωτερικής πολιτικής ο λόγος βέβαια και αυτινού. Τι λέει σήμερα για την πολιτική του Κώστα Καραμαλή όταν ήταν πρωθυπουργός ο Καραμαλής βέβαια και την εξωτερική πολιτική την τότε. Δηλαδή, η εξωτερική πολιτική της κυβερνήσεως του Κώστα Καραμαλή, γιατί εγώ θέλω να είμαι με τους πολιτικούς πάντα δίκαιος, έχει επικριθεί για υπερβολικό πατριωτισμό από την άλλη μεριά. Το ανάποδο δηλαδή από ό,τι λέει ο κύριος Σιμίτης. Κώστας Καραμαλής και η κυβέρνησή του στην εξωτερική πολιτική δούλεψε πάρα πολύ και με διεθνείς συμμαχίες τότε για να διασφαλίσει τα εσωτερικά συμφέροντα της χώρας. Το πλήρωσε, γιατί. Άρα, το να αμφισβητούμε τον πατριωτισμό και την αποτελεσματικότητα του Κώστα Καραμαλή στην εξωτερική πολιτική, νομίζω είναι εκτός το θέμα. Αυτά λέει σήμερα ο Άδωνης για τον Κώστα τον Καραμαλή. Τα είπε, ναι, χτες, υπερασπίστηκε τον Καραμαλή γιατί με αφορμή ένα άρθρο του Σιμίτη στα Νέα προκλήθηκε μια συζήτηση κτλ. Εδώ είναι υπέρμαχος της εξωτερικής πολιτικής του Καραμαλή ο Άδωνης. Ναι, και λογικό. Δεν έκανα κολοτούμπας. Τι, ο Άδωνης. Ναι. Μα και λογικό, τώρα είναι στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, στη μεγάλη. Αντιπρόεδρος, υπουργός, όλα αυτά τι κτλ. Τι έλεγε παλιά όταν ο Καραμαλής έκανε την υπέροχη εξωτερική πολιτική. Παλιά, σε έναν άλλο πολιτικό χρόνο, που ξέρεις πώς είναι αυτά. Δεν παλιά, είχε... πριν ούτε 10 χρόνια. Τι ούτε 10 χρόνια, ναι. Ούτε 5. Δεν είχε ακριβώς την ίδια άποψη, θα έλεγε κανείς. Ναι. Δεν το λες κολοτούμπα. Θα λες ότι μετατοπίστηκε ελαφρώς με τα χρόνια. Να ακούσουμε. Ας το πούμε, ναι. Αυτή η απίστευτη υποχώρηση, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, το τονίζω. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος Τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία

λάθος. Γενικά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο θέμα και είστε σατυρική εκπομπή. Γι' αυτό δεν θέλετε να το πιάσετε. Και καλά κάνετε. Αλλά καλύτερα να μην το πιάνετε καθόλου. Γιατί ξέρεις, ακούγεται ο Θήμιος να λέει, ας πούμε, ας μην γίνει πόλεμος, ας γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από πόλεμο. Κάτσε, φίλε, όμως μπορεί οι καταστάσεις να φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να είναι αναπόφευκτο. Ναι, ταυτόχρονα όμως είπε, γιατί κρατάς ό,τι θες, ταυτόχρονα είπε ότι αν γίνει πόλεμος, εκεί θα είμαστε όλοι. Είπε και αυτό, δεν το άκουσες. Γενικότερα κράτησες είναι... αυτό που ήθελες. Λοιπόν, έλα, φυλάκια. Καταρχάς, πες μου πώς τα καταφέρνεις. Δηλαδή, κάνεις εκπομπή και μετά βγαίνεις και σηκώνεις τηλέφωνα καπακιά. Όλα τα καταφέρνω. Διπλό μισό σε δίνω, να φανταστώ έτσι τώρα αυτές τις μέρες. Πολυεργαλείο να πούμε, λέγε. Έμαθες ότι χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Διαδήλωσης, το ήξερες. Και δεν κάναμε ούτε μία. Δεν αυτό. Ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε να καταργηθεί. Ποιος, ο Μπαλάφας. Αυτός. 2-0 από Θεσσαλονίκη. Τ' έχω πάει. Τρένο. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει την Ελλάδα να γίνει μπάτε σκύλια λέστε. Mm. Γι' αυτό και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, κύριε Ρογκάκο, ο κόμμα αυτό δεν έχει καταλάβει ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο αυτό για να εφαρμοστεί. Μέχρι το Μάρτιο, όταν είναι σε πλήρη εφαρμογή, θα οδηγήσει και σε κλειστού τύπου κέντρα, ώστε να ξέρουν όσοι περνάνε απέναντι ότι αυτό που του περιμένει είναι κλειστά κέντρα, φυλακή δηλαδή, μέχρι να απελαθούν απέναντι. Φυλακή! Και φυλακή. Φυσικά φυλακή. Δεν θα κυκλοφορεί στην Ελλάδα ελεύθερος κανένας αν είναι παράνομος. Φυλακή. Όποιος μπαίνει παράνομος στην Ελλάδα θα μπαίνει φυλακή. Φυλακή. Επιτέλους να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Λίγο απροκάλυπτα, λίγο χυδαία και όπως ταιριάζει στο ήθος και στην αισθητική αυτής της κυβέρνησης και αυτών που την εκπροσωπούν. Φυλακή βεβαίως γιατί να κοροϊδευόμαστε ότι τι. Τόση ώρα, τόσο καιρό το λέγαμε με άλλα λόγια. Τι ξερονήσια και τέτοια φυλακή κατευθείαν. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να έχουν να περιφέρονται στη χώρα και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός, ο Υπουργός Υπανάπτυξης, που τοποθετείται, όπως είπαμε, σε διάφορα θέματα. Μέχρι και παιδείας, όπως είδαμε στην αρχή της σεζόν. Παιδείας, δημόσιας τάξης. Γενικώς, τέτοιους θέλουμε για να τοποθετούνται από εδώ και από εκεί. Στη συνέχεια, με μείωτο κέφι, συνεχίζουμε με Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε. Γιατί έτσι μας αρέσει. Γιατί έτσι μας αρέσει που έλεγε και άλλη διαφήμιση. Τι αβάντα έχει κάνει, από εδώ θα καταλάβουμε, τι αβάντα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς έστρωσε αυτόν τον κακοτράχαλο, θα έλεγε κανείς, δρόμο στη νέα κυβέρνηση για να μπορεί τώρα να κυκλοφορεί, θα έλεγε κανείς, με τα μέζεα έξω, που θα έλεγε και ο Ζουράρης, και να μην ανοίγει ρουθούνι. Καταρχάς να πω ότι βρεθήκαμε με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Θεοχάρη και τον κύριο Πλακιωτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες επί 4 μέρες στο Capital Link. Εγώ μπορεί να είδα πάνω από 50 fans, πάρα πολλούς επενδυτές, για πολλά διαφορετικά σχέδια. Εκεί ανακοινώσαμε και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ υποδομών, όπου αμέσως υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από αμερικάνικες εταιρείες. Σε πουλάτε τα συνδικά, είμαστε... Καλά, αυτά ήταν η παλιά τώρα ζήτηση. Αφού τη ΔΕΠΑ υποδομών την είχαν και αυτή για ιδιωτικοποίηση στο πρόγραμμά του μέσα γραμμένη. Ξέρετε, εγώ γελάω, διότι τώρα πια δεν μπορούμε να μας πούνε τίποτα. Δηλαδή, έχουμε πάρει το χαρτάκι, το ιδιωτικοποιήσω, όπως το είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς το κάνουμε γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά. Ξέρετε, είναι ωραία το ότι πέραξε η περίοδος του Τσίπρα. Είναι πολύ ωραίο, γιατί δεν μπορεί κανένας αριστερός πια να σηκωθεί να πει τις βλακίες. Τελειώσαν αυτά, τα χαζομάρες νεότητά σου, τα τελειώσαμε. Τα έλεξε ο Τσίπρας. Μπράβο, Αλέξη. Πάμε λοιπόν. Άρα τώρα τα πουλάμε, τα ιδιωτικοποιούμε, φέρνουμε επενδυτές και τα κάνουμε εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της αριστεράς. Είναι φανταστικό. Είναι τέλειο, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτές λοιπόν τις υπηρεσίες θα λέει κανείς ότι προσέφερε 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό ακριβώς να δίνει άλοθη σε όλους αυτούς να μπορούν να λένε ότι εφαρμόζουν τους αριστερούς νόμους και συνεχίζουν την πολιτική και το έργο που του άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση τους. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, στην αριστερά, αφού ήρθαμε στην αριστερά, ο Νίκος ο Παπάς. Ο Νίκος ο Παπάς, ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών όλου αυτού του άλοθη που σήμερα ζούμε από την που χρησιμοποιεί η δεξιά για να λέει ότι ξεπουλάνε με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος ο Παπάς, πώς έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να κινηθεί η αριστερά από εδώ και πέρα. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές και κοινωνικές, θα σταθούμε απέναντι στην καταστροφή η οποία δύναται να έρθει μέσω της πολιτικής σας. Πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, να μην φέρνετε μνημονιακές πολιτικές χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς και σας διαβεβαιώνουμε ότι ούτε η αριστερά και η προοδευτική παράταξη θα κινηθεί πάνω στις μνημονιακές ράγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. από εδώ και πέρα, γιατί μέχρι τώρα μία ήταν η Ράγα, η μνημονιακή, που με μεγάλο ζήλο κινήθηκε αυτή η αριστερά. Όχι η αριστερά, βέβαια, όπως την έχουμε στο μυαλό μας, όπως την έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Αυτή η αριστερά, λοιπόν, κινήθηκε πάνω σε αυτές τις ράγες, γιατί ήταν αναγκασμένοι, είχαν αυταπάτες, είχαν πιέσεις, απειλές κτλ. Το ξέρουμε, αλλά αυτό ακριβώς έγινε. Και ο αρχηγός αυτών, ο ποιητής των όλων, χωρίς κάπα, θα λέγαμε, ο Αλέξης ο Τσίπρας, που έχει μια ιδιαίτερη γνώμη και μας κάνει και υποδείξεις, γιατί αν ο άνθρωπος είναι αριστερός, ξέρει να σου πει και τι είναι η αριστερά και πώς πρέπει να είναι η αριστερά και τι δρόμο να ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Και η αριστερά της εποχής μας οφείλει, κατά τη γνώμη μου, να είναι πιο ανοιχτόμυαλη, πιο παρεμβατική, πιο ξεκάθαρα ευρωπαϊκή σε σχέση με τη σημερινή ευρωπαϊκή αριστερά. Και ταυτόχρονα όμως να είναι πιο ριζοσπαστική, πιο μαχητική, πιο ξεκάθαρα ταξικά προσανατολισμένη. Οφείλει τέλος να είναι κόκκινη, αλλά ταυτόχρονα και πράσινη. Ναι, αυτό το τουρλουμπούκ το λεγόμενο, γιατί πρέπει να πιάσουμε λίγο για το πασοκικό κοινό τι γίνεται. Μπλε βγαίνει, κόκκινο πράσινο. Κάτι σκούρο βγαίνει. Είναι το χρώμα της σκουράδας που λέμε. Οπότε αυτό θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το χρώμα της σκουράδας. Για να πιάσουμε και το πασοκικό κοινό όσο γίνεται, χρήσιμο είναι ό,τι μπορούμε να πιάσουμε, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πιαστεί από πουθενά. Οπότε μάθαμε τι πρέπει, πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα, ποιον άλλον από τον ειδικό. Αν δεν σου πει ο ειδικός πώς να είναι η αριστερά, εντάξει. Με κάποιες μικρές εκτόσεις. Αριστερά και ευρωπαϊκή θα σου πει κανείς. Και ριζοσπαστική μαζί, πώς θα γίνει. Κι όμως γίνεται. Όπως την έχουν στο μυαλό τους. Όχι όπως παραδοσιακά ξέρουμε τον όρο που εκφυλίστηκε τα τελευταία 4,5 χρόνια. Λοιπόν, Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ξένια Ρουσινού. Θα συνεχίσουμε με την ώρα του λαού, το δεύτερο μέρος της ώρας του λαού. Αμέσως με τα διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880. Από το πρώτο ντριν και μετά σας περιμένω εκεί για τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις είμαστε πάλι εδώ. Να σου πω κάτι για προβληματισμό, δεν θέλω να σου πω. Αλλά επειδή μιλάτε για Χατζη Νικολάου, όπως θα λένε ακροδεξιά και Μπογδάνο κτλ., που τη δουλεύετε εσύ στο συγκεκριμένο σταθμό, μήπως είναι και αυτό και λίγο μια ματιά κλίματος. Και πριν δουλεύουμε στο Χατζη Νικολάου και πριν στον Αλαφούζο, προτιμάς να μην δουλεύουμε κάπου και να μην υπάρχουμε? Τα μέσα παραγωγής ποιος τα έχει, η συντροφή? Είναι λαϊκά μέσα τα παραγωγής ή μήπως τα έχουν οι μεγαλοκαρχαρίες όλα? Για πες μου λίγο. Όχι. Οπότε λοιπόν πάμε λίγο από την αρχή το τηλεφώνημα. Εντάξει, απλά με προβληματίζει. Μας, αγάπη μου, γλυκιά σπίτι μας. Όχι, καθόλου. Μα για αυτό το λόγο και σας ακούω και το ξαναλέω. Άρα. Ωστόσο, άκου λίγο και κάτι άλλο. Δεν θέλω να το προβληματισμό, ρε παιδάκι μου. Δεν το λέω. Πραγματικά ήθελα να το ρωτήσω την αρχή που σας ακούω σε αυτό το σταθμό. Okay. Άρα θες να μην λέμε δηλαδή για αυτούς. Εφόσον είμαστε λοιπόν στο σταθμό που είμαστε, να μην λέμε για κανέναν. Λογικό. Όχι, να λέτε. Να λέμε. Τι γίνεται αυτό το κολοτούμπα τηλεφώνημα, πολύ σιριζέικο μου κάνει. Σιριζέικο. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά και κάτι ακόμα. Επειδή σε συγκεκριμένο σταθμό. Το συγκεκριμένο μικρόφωνο το οποίο μιλάτε, τη μιλάει και ο Καλαρίτης. Και θέλω να ξέρω, δηλαδή, τόσο μύθος και τόσο δηλητήριο και τόσο ανθρωποφαγία που στάζει το στόμα του. Αυτό και μόνο, εμένα μου είναι αποκριστικό, καταλαβαίνει τι εννοώ. Για αυτό το αποδέχομαι. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και σε ένα ξενοδοχείο όταν πας για ένα δωμάτιο. Δεν ξέρεις τι γίνεται στο διπλανό δωμάτιο, δεν σε αφορά. Σωστό γι' αυτό. Okay. Γιατί στο ίδιο μικρόφωνο είναι και άλλοι πολλοί. Δηλαδή, σε άλλα δωμάτια είναι και άλλοι πολλοί. Όταν πας σε ένα ξενοδοχείο, εσύ θες να μείνεις σε ένα δωμάτιο. Okay. Έλα, γεια. Με καλώς θέλετε, γεια. Είπε κάτι ο Θήμιος ότι αγαπάνε στην Αγγλία τους αστυνομικούς. Ναι. Να πάνε να ρωτήσει έναν εργάτη στο Μάντσεστερ, στο Λίβερπουλ, στο Νιούκαστλ και στο Ανατολικό Λονδίνο πόσο αγαπάνε τους αστυνομικούς. Απλά στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν είναι τόσο βίαιοι όσο είναι σε άλλες χώρες. Το άλλο, αν υπάρχει το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, σε άλλες χώρες υπάρχει το ακάμπ. Όπως πολύ σωστά του είπε. Και στην Ιταλία τα ανέκδοτα που εμείς εδώ οι μαλάκες, οι ρατσιστές, οι κολοπαλοελλαδίτες τα λένε για τους πόντιους, στην Ιταλία τα λένε για τους μπάτσι. Το ξέρει. Δηλαδή λένε τι κάνουν δύο μπάτσι, ξέρω εγώ, αυτό. Καταλαβες. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Το άκουσα το δεν, το άκουσα. Α, κι εγώ. Να σου πω φιλαράκι, τελικά ξεβρακώθηκαν όλοι, έτσι. Το θέμα είναι απειλή ο Ζουλτάνος από εκεί. Αρχίζουν και πετάνε, θέλουμε εξοπλισμούς και τέτοια. Πώς θα εκεί οδηγούσε η κατάσταση, το βλέπαμε εμείς οι πιο. Αλλά αυτό που θέλω, ρε φίλε, έτσι να σχολιάσω. Ακούω από το πρωί να πούμε τους δημοσιογράφους συντετριμένους να λένε θα πάμε σε θερμό επεισόδιο και θα πάμε σε θερμό επεισόδιο. Και αυτό το νόημα που βγάζει είναι ότι το θέλουν το θερμό επεισόδιο για να τρομάξει ακόμα πιο πολύ το πόπολο και να κάτσει τα αυγά, έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό που λες? Δεν είναι τέτοιο, ρε παιδί μου, ότι τι να τρομάξει το πόπολο για ποιο λόγο, δεν θέλουν έναν ελεύθερο πολίτη, όλους μαζί ελεύθερους ενωμένους πολίτες, δεν θέλουν τέτοια. Τι εννοείς, ότι θέλουν να διαιρέσουν τον κόσμο, τον καθένα σπίτι του, να μην έχει δύναμη? Έλα, σε παρακαλώ. Όχι να μην έχει δύναμη, να μην βγαίνει να διαμαρτύρεται. Αυτό, να και να τον αποχαυνώνουν από τις τηλεοράσεις. Έλα, σε παρακαλώ. Ρε φίλε, όταν ο Λύκος είναι έξω από το Μαδρίτη και αληχτάει, δεν πηδάς εύκολα έξω να πούμε, γιατί σε περιμένει ο Μπινές. Και όταν δεν είναι απ' έξω γιατί δεν έχει πολλούς Λύκους, τον βάζει στο repeat ή τον βάζει ηχογραφημένο να ακούγεται. Μπράβο, μπράβο, ναι, τα γνωστά τρυπάκια. Να... Είσαι ζωντανή μετάδοση σε κάθε σπίτι για να μην έχει τα. Πάλι, ρε φίλε, στο ίδιο τρυπάκι να πούμε και πάλι εμείς οι μαλάκες. Θα γαμπτώ και να το δει. Γι' αυτό γαμπτώ κουκουέ. Ακόμα περιμένω να ρημάσω αυτές τις δίκες. Ρε που βάλω μια λάμπα αυτό το περίοδο να πάω να ρημάσει το γαμμένο, να ξεγίνει να στο διάδρομο να κουνηθεί. Πόσες γενιές πρέπει να περάσουν, ρε φίλε, για να ρημάσουν αυτές τις γαμμένες συνθήκες. Τι είναι, παιδί μου, και εσύ που περιμένεις να ρημάσουν, τι είναι η συνθήκη? Αβοκάντο είναι που άμα ρημάσει το απ' έξω λιώνει σαβούτυρο. Δεν είναι η συνθήκη να ρημάσει το θέμα. Ο λαός πρέπει να ρημάσει το μέσα, το κουκούτσι, ο πυρήνας. Όχι το αβοκάντο το απ' έξω. Περιμένεις και εσύ, άλλος παρμάς και εσύ. Πρέπει να το βοηθήσουμε να ρημάσει το γαμμένο, πρέπει να το βοηθήσουμε. Κομμάτι είσαι εσύ, αγάπη μου, και εσύ κομμάτι είσαι και εσύ που πρέπει να ρημάσει. Άσε μου, κάνεις τον έξυπνο. Ναι, και εγώ πρέπει να ρημάσω. Α, τέλειον. Το όριμο σήμερα, μάλλον. Άντε, βρε καραγκιόζο. Φιλιά στα κολομέρια, ένα και δεν. Είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Φιλιά. Εδώ είμαστε πάλι, Ελληνοφρένεια, στα ραδιοφωνά σας. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν πέσει κεραίες στο Ντουμπάι. Δεν πιάνουμε στο Ντουμπάι, δεν πιάνουμε παραπολιτικά. Τι είναι που ήρθαμε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, συνομιλήσαμε τους ακροατές τώρα στο διάλειμμα. Είπαμε και τα δικά μας, τις αντιρρήσεις σας και τις... συμφωνίες σας ανάλογα με αυτά που λέμε. Θα περάσουμε τώρα σε μια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα έλεγε κανείς ότι είναι σοφή. Έχει διατελέσει και στο παρελθόν υπουργός με ξεχωριστή επιτυχία δημόσιας τάξης. Αν θυμάστε, τότε φορούσε το. Για πολύ λίγο βέβαια, έκανε 8 μήνο. Φορούσε το αλεξίσφαιρο γυλαίκο μέσα από την μπλούζα για να μην το καταλάβει κανείς. Αλλά ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο μέσα από μια μπλούζα, μάλλον το καταλαβαίνεις. Ο Βασιλάκης ο Κικίλιας λοιπόν, γι' αυτόν είναι ο λόγος. Ο υπουργός υγείας είναι υπουργός υγείας. Ο Βασίλης ο Κικίλιας, για όσους δεν το έχουν χωνέψει ακόμα. Τέλος πάντων, περί αντικαπνιστικού νόμου, γιατί αφού δεν τα λέει κανείς, δεν βγαίνει κανείς να πει το πόσο καλό έργο κάνει, πόσο αποτελεσματικός είναι κτλ. Αν δεν τα πει ο ίδιος για τον εαυτό του, που ξέρει καλύτερα, τι θα αφήσουμε τους άλλους που δεν ξέρουνε, ας τα πει ο ίδιος για τον εαυτό του. Εγώ με πολύ μεγάλη λύπη είδα συναδέλφους μου να αντιπαρατίθονται και να δημιουργείται ένα κλίμα διχόνοιας και ένα κλίμα αντιπαράθεσης το οποίο δεν ταιριάζει στην υγεία, δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία μου και στην πολιτική μου και παρακαλώ πάρα πολύ από όλους το ζητώ να πέσουν οι τόνοι. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί το αγαθό της υγείας. Απέδειξα με τον αντικαπνιστικό νόμο σε καπνιστές και μη καπνιστές, ενώνοντάς τους σε μια τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ την ελληνική κοινωνία για τη στήριξη στο μέτρο αυτό το οποίο εφαρμόστηκε, ότι δεν μας χωρίζει τίποτε. Εξήγησα ότι τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και όλοι μαζί ενωθήκαμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία πέτυχε και είμαι υπόχρεος στον ελληνικό λαό γι' αυτό. Ομοίως πρέπει να λειτουργήσουν και οι ιατροί, το παραϊατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα. Έδειξα ο ίδιος το παράδειγμα. Έτσι. Και αφού το έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα, έτσι θα πάει η χώρα μπροστά. Δηλαδή, είναι ένα η ανάπτυξη που ξεπουλάμε τα πάντα και το άλλο ο Κικίλιας. Δηλαδή, σε αυτούς τους δύο πυλώνες θα πατήσουμε για να πάει μπροστά ο τόπος στη νέα εποχή. Κικίλιες να είχαμε. Κικίλιες να είχαμε να καθαρίσει ο τόπος τα μυαλά και να ανοίξουν οι ορίζοντες. Μακάρι, χίλιους κικίλιες να είχαμε, θα ήταν αλλιώς αυτός ο τόπος. Εν τω μεταξύ, επιδοτούν θερμάστρες για τους καπνιστές έξω από τα μαγαζιά. Θερμάστρα σε φτωχό δεν έχουν επιδοτήσει. Στον καπνιστή και άρα καταναλωτή αμέσως. Δηλαδή, λες πόσο μαγικός είναι αυτός ο καπιταλισμός πλέον, πόσο πιο μαγικός, πόσο εν σοφία επιήθησαν όλα. Δηλαδή, πελάτη στη στόφα, φτωχέ ψόφα. Όλα είναι εν σοφία. Ποιημένα, ο Κικίλιας συνεχίζει. Ποιημένα, πολύ μάλιστα το ποιημένα. Σαν τον ποιημένα. Ο ποιημένας επίσης ταιριάζει σε αυτά. Γιατί όταν υπάρχουν πρόβατα, πάντα υπάρχουν και ποιημένες. Ο Κικίλιας λοιπόν ξανά, ο ίδιος για τον εαυτό του, αφού δεν μιλάει κανείς για. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μιλάει κανείς για το έργο Κικίλια. Αυτό μου φαίνεται αδιανόητο σχεδόν. Ούτε καν η σύζυγος, ούτε κάποιος άλλος, ένας φίλος από τα παλιά, ένας από εκείνα τα χρόνια της επιτυχίας του μπάσκετ, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Δεν έχει να πει κάποιος για τις επιτυχίες της τότε. με τόσο λαμπρή καριέρα, και αναγκάζεται ο άνθρωπος να μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του ξανά. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Παρακαλώ. Θα αγοράζει το ελληνικό δημόσιο υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Μα αγοράζει ήδη. Μάλιστα. Αυτές οι υπηρεσίες θα μεταφερθούν μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο ή θα εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η σχέση φεύγω εγώ, πηγαίνω σε ένα ιδιωτικό κέντρο. Αυτό δεν έγινε αντίληπτο. Το απάντησα και πριν. Ναι. Εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Εντός του νοσοκομείου. Οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, ποιοτικές. Άρα εντός του νοσοκομείου μας. Με τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εντός του νοσοκομείου. Και πληρώνονται από τον ΕΟΠΗ. Άρα υπουργέ. Εγώ είμαι ο θεματοφύλακας. Θα το πω για την φορά. Γιώργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ είναι η μεγάλη σύγκριση. Εγώ είμαι ο θεματοφύλακας. Τη δωρεάν και δημόσια. Λέτε μέσα στο νοσοκομείο, κύριε Υπουργέ. Αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ο Παπαδάκης που το αφήνει χρόνο. Αφήστε το να το πει, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι ο Κικίλιας είναι ο θεματοφύλακας της δωρεάν υγείας και περίθαλψης. Δηλαδή, αυτό που ζούμε είναι η δωρεάν παιδεία και περίθαλψη. Που δεν πάει στον ιδιωτικό τομέα που ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια ο δρόμος αυτός με υπηρεσίες που χρησιμοποιούν από τον ιδιωτικό τομέα και την απαξίωση βέβαια της δημόσιας υγείας. Και ο Κικίλιας είναι αυτός που θα εμπιστευτούμε ως θεματοφύλακα αυτού του πράγματος. Πολύ χρήσιμη η πληροφορία αυτή, δεν την ξέραμε. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος αυτός παραμένει υπουργός υγείας. Με ό,τι και να σημαίνει αυτό, ο άνθρωπος που για να καταλάβετε, για να πατήσει το 5 στο τηλεκοντρόλ, πατάει 5 φορές το 1. Δηλαδή είναι αυτή η περίπτωση του ανθρώπου που νομίζει ότι η Παναγίτσα Λδάρη είναι εκκλησία. Η Παναγίτσα Λδάρη, ας πούμε. Λοιπόν, και περνάμε στο αγαπημένο θέμα της εκπομπής των τελευταίων ημερών, με το γνωστό μότο και σύνθημα, πως δεν είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος. Και το λέμε και το φωνάζουμε για να το ξέρει όλος ο πλανήτης πλέον. Δεν ξέρω αν πιάνουμε διαπλανητικά, παραπολιτικά. Φαντάζομαι, λογικά, αν το πάρεις, θα πιάνουμε παντού. Οπότε να ακουστεί παντού ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, σε περίπτωση που κάποιος είχε αμφιβολία να του διαλυθεί μέσα από την Ελληνοφρένεια. Τοποθετείται, όπως λογικό ένας άνθρωπος που κάθε μέρα είναι στα πάνελ, να πρέπει να τοποθετηθεί για τα πάντα. Βέβαια, από εκεί κρίνονται και οι επιλογές της κυβέρνησης, ποιους διαλέγουν να έχουν στα πάνελ καθημερινώς. Μπογδάνους, Βούλτεψη κτλ. Αλλά και τι να βγάλεις, όταν κατημάς είναι ολόκληρο, αναγκαστικά από τον κατημά θα διαλέξεις. Τοποθετείται λοιπόν και για τα θέματα αμήνης, γιατί αν δεν τοποθετηθεί ο Μπογδάνος, ποιος θα τοποθετηθεί. Ανάμεσα στις προβλέψεις του νομοσχεδίου εξυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται, καθώς αναγεννάται μέσα από αυτή την διαδικασία η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, τα F-16 Block 52 Plus, τα F-16 Block 52 Plus Advanced, ώστε η φωνική ραχοκοκαλιά της πολεμικής μας αεροπορίας να ανήκει εφ'εξής σε μια νέα κατηγορία μαχητικού αεροσκάφους. Αν ο άνθρωπος είναι ποιητής, έχει ένα καλλιτεχνικό λόγο σε οποιαδήποτε στιγμή. Η φωνική ραχοκοκαλιά. Αυτό γιατί δεν έχει γίνει ταινία, δεν καταλαβαίνω. Και ακούμε ξαφνικά ότι τα F-16 είναι φωνική ραχοκοκαλιά. Γιατί είχαμε στραβούς πιλότους στα F-16 και δεν είχαμε φωνική ραχοκοκαλιά με F-16, ξέρω εγώ, κάτι της πατρίδας μας. Θα ακούσουμε διάφορα έτσι τέτοια εφάνταστα από όλους αυτούς τους σκιτζίδες της πολιτικής. Ακολουθεί ξανά Μπογδάνος και συγγνώμη, και γι' αυτό θα καταλάβετε τώρα ότι ήταν πολύ χρήσιμος ο Βάρναλης στην αρχή της εκπομπής. Γιατί αν δείτε τι ακολούθησε μετά, έπρεπε να γίνει και αυτό. Θέματα που όλους απασχολούν, το έχουμε δει και στο παρελθόν με την Βλαχοπούλου στις Φανταρίνες. Επιστρέφουμε κάπου προς τα εκεί, γιατί η νέα κυβέρνηση έχει προτάσεις. Δεν είναι τίποτα είτε έτσι, δεν είχαν σχέδιο και ήθελαν να διαχειριστούν την κατάσταση που δεν ξέραν τι θα διαχειριστούν. Έχουν προτάσεις για τη στράτευση των γυναικών. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ανάγκες από μια νέα γενιά τυφεκίου και ένα νέο εθνικό στρατιωτικό όχημα. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, πρέπει να επανεξετάσουμε ζητήματα μήκους θητείας, αλλά ενδεχομένως και γυναικείας στρατεύσεως. Τα λένε οι λαγοί αυτά για να πιάσουν κλίμα, να δουν. Δηλαδή, είπε τη γυναικεία στράτευση που είναι βανταδόρικο, ταυτόχρονα είπε και το μήκος της θητείας. Οπότε, 3-4 μηνάκια θα τα φάνε οι φαντάροι στο κάθισμά τους την ώρα που αναπαύονται, για να μην μπαίνει να ανοίξει και ρουθούνι. Και πετάει και τη γυναικεία θητεία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς πως έχει την εικόνα της γυναίκας στο μυαλό του η κυβέρνηση αυτή και ο αρχηγός όλων αυτών των Μπογδανοειδών, που από την αρχή της θητείας έλεγε ότι ο ρόλος της γυναίκας σε συνεντεύξεις αυτές τις αγιογραφίες που έχουμε δει και τελευταίως και πριν καιρό, ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι στο σπίτι, να κάνει τις δουλειές του σπιτιού κτλ. Οπότε, προτείνοντας την θητεία, την γυναικεία θητεία, φαντάζομαι στο μυαλό του έχουν κάτι αντίστοιχο, ότι κάποιος πρέπει να πλύνει και την κλάτσα. Την κλάτσα. Η κλάτσα είναι ωραίο, στα κυπριακά το λένε κλάτσα. Την κάλτσα του φαντάρου, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει. Συνεχίζοντας με αμύωτο κέφι και ακούγοντας Μπογδάνο, μαθαίνουμε και για διατροφικές διάφορες συνήθειες, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα τοποθετηθούν για τα πολιτικά, έχουν και για, καλύπτουν και θέματα Πετρετζίκη, ας πούμε, ή Κουτσόπουλου. Να. Στην Ελλάδα, στο δίλημα βούτυρο ή κανόνια, η απάντηση είναι χωρίς κανόνια βούτυρο σε αυτή τη γωνιά του κόσμου δεν υπάρχει. Αυτό. Ακριβώς, γιατί το βούτυρο είναι πάνω απ' όλα για πολλές χρήσεις, όπως ξέρουμε. Δεν είναι μόνο το αλεύρι που είναι για άλλες χρήσεις. Είναι και το βούτυρο για διάφορες χρήσεις, κυρίως όταν την εξωτερική πολιτική εκπροσωπούν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιες φωνές. Τι θα ήταν η Ελλάδα, θέτω διάφορα quiz ρητορικού έτσι, ενδιαφέροντος, τι θα ήταν η Ελλάδα αν δεν είχε το στρατό. Και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάπου τα χρωστάμε όλα αυτά, γιατί αν δεν χρωστάμε όλα αυτά θα αναγκαστούμε να τα κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, να πιστέψουμε με τις δικές μας δυνάμεις, κάτι που δεν είναι καθόλου βολικό. Οπότε κάπου πάντα πρέπει να χρωστάμε σε έναν μεσία, κάπου μια υποχρέωση να βγαίνει. Ας είμαστε ξεκάθαροι, χωρίς τον στρατό της η Ελλάδα, δηλαδή η επικράτεια της ελληνικής δημοκρατίας όπως την ξέρουμε σήμερα, απλά δεν θα υπήρχε. Είναι το στράτευμα, δηλαδή η οργανωμένη πολεμική αρετή του Έλληνα μαχητή και αξιωματικού που συγκροτείται από την πολιτεία σε μια μηχανή εκστρατείας αλλά και ειρηνικής προσφοράς που επέτρεψε στην πατρίδα μας να υπάρξει, να μεγαλώσει, να αμυνθεί, να επιβιώσει, να εμπνεύσει σεβασμό και να καταπιάνεται απερίσπαστα με τα αγαθά έργα της ειρήνης, της προκοπής και της δημοκρατίας. Δεν έχουν ενημερωθεί προφανώς σε που ζούμε, σε ποια χρονολογία είμαστε ακριβώς και βεβαίως ο στρατός για τα δικά τους δεδομένα και στις δικές τους αναφορές είναι το βασικό κομμάτι που σώζει τη χώρα μας και χρωστάμε για την ύπαρξη της χώρας. Τη χώρα μας τώρα, λέω και εγώ κανένα χωράτο. Τέλος πάντων αυτό που λέμε πατρίδα και είναι ξεπουλημένο από όλους αυτούς σε διάφορους ξένους. Μιας και είμαστε στην κατηγορία και θα κλείσω αυτή την ενότητα Μπογδάνου με το σύνθημα δεν είναι, δεν είναι Μπογδάνος πήγα να πω, δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μπογδάνος είναι, Ρουφιάνος δεν είναι όπως πρέπει να λέμε. Κλείνουμε με αυτή την ενότητα, με αυτό το σύνθημα, αλλά παραμένουμε στην ενότητα lifestyle έτσι κι αλλιώς και περνάμε στην Φόφη, το Φοφουλίνι, τη γεννηματά, την αρχηγό του Πασόκ και της Δημοκρατικής Παρατάξεως. Όχι το Πασόκ, δεν κάνει να το λέμε το Πασόκ, γιατί κάθε που το λες, κάθε ξυπνάει και ένα δάνειο. Βρυχάτε το τέρας του δανεισμού. Η Φόφη γεννηματά, αφού έχει κάψει τα τρία ονόματα των πρώην πρόεδρων του Πασόκ για Προεδρία της Δημοκρατίας, για να μην είναι κανένας από αυτούς όλους ξεφορτωθεί και όλα αυτή. Τέλος πάντων, μας ενημερώνει αυτή, τι σημαίνει αυτή τη φορά. Που χρωστάμε μάλλον αυτή τη φορά και σε ποιον. Εντάξει, ο στρατός λέει ο Μπογδάνος και το στρατό θα πούνε οι Μπογδάνοι και όλα αυτά. Η Φόφη όμως το βλέπει λίγο αλλιώς, πιο πασοκοπατριωτικά θα λέγαμε. Σήμερα λοιπόν, εν μέσω μιας σημαντικής κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι σκόπιμο να θυμίσουμε τι σημαίνει πραγματικά πατριωτική παράταξη για τον τόπο. Σημαίνει να βάζεις πρώτα απ' όλα την πατρίδα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό σήμαινε όλα αυτά τα χρόνια την πατρίδα, όχι το κέρδος, ούτε τη μίζα στην τσέπη. Δεν σήμαινε αυτό η παράταξη η πατριωτική που λέει και εννοεί το Πασόκ βεβαίως, γιατί έχουμε δει και διάφορους πατριώτες που βγήκαν από εκεί μέσα και το οποίο το ξέρουμε. Σημαίνει πάνω απ' όλα την πατρίδα και το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει στον πετσί μας, όλα στον πετσί μας. Στον πετσί μας, πολύ ωραίο αυτό. Πετσίς δεν είναι ο υπουργός τέτοιος, ο εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, Πέτσας. Πέτσας. Εντάξει, δεν αργέσαι πάνω κάτω τώρα. Εντάξει, πέτσις, πέτσας και τι έγινε. Λοιπόν, τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν και ξέρουμε όλοι ότι είχε κορώνα στο κεφάλι της η παράταξη πατριωτική, την πατρίδα. Και το έχουμε ζήσει, χρυσή κορώνα στο κεφάλι της βέβαια, που κάθε τόσο εξαργύρωνε. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος. Θα κλείσουμε όπως ανοίξαμε την εκπομπή. Με τον Κώστα Βάρναλη που σαν σήμερα το 1974 έφυγε από τη ζωή, για να κλείσει έτσι όλη αυτή η παρένθεση, η ενδιάμεση παρένθεση της εκπομπής, με αυτό που μας λέρωσε τα αυτιά, να τα ξανακαθαρίσουμε για να φύγουμε έτσι με μια γαλήνη για σήμερα το μεσημέρι και να αρχίσει η εβδομάδα. Λοιπόν, ο Κώστας Βάρναλης στην Παλάτα του Κυρμέντιου που και ο ίδιος απαγγέλει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Η μπαλάντα του